ลูกของหมึกสิบรุ่นสี่ตอนลูกของผมอายุประมาณ1ขวบผมอุ้มเข้าไปหาหลวงตาให้เป่าหัวให้เพื่อเป็นสิริมงคลลูกผมก็เหมือนกับผมเมื่อตอนเด็กๆขี่จักรยานยนต์คันเล็กๆแทนจักรยานถีบคลุกคลีอยู่กับวัดใกล้พระอาจารย์ทั้งหลายจึงกลายเป็นว่าผมได้ลูกดีคือ 1. ลูกไม่เกเรเป็นคนที่รักดี 2. เป็นที่รักของผู้ใหญ่พบใครก็ยกมือไหว้ก่อน 3. เข้ากับคนได้ง่ายไม่เป็นคนหยิ่งเดี๋ยวนี้ผมว่าลูกชายผมรู้จักพระที่วัดมากกว่าตัวผมเสียอีกช่วงเข้าพรรษาลูกผมจะใส่บาตรก่อนจึงจะไปโรงเรียนเพราะที่วัดนี้เสร็จเร็วพระเริ่มรับบาตรเวลา 6:30 มีเวลาไปโรงเรียนทันผมจึงกำชับเขาให้ใส่บาตรทุกวันอย่าได้ขาดแต่ก่อนถ้าต้องการไปแต่เช้าก็ให้ใส่บาตรหน้าบ้านมีพระผ่านลูกชายผมได้บวชเนรที่วัดป่าบ้านตาดให้ย่าได้เห็นผ้าเหลืองส่วนปู่ไม่มีโอกาสได้เห็นนับเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเขาเป็นครั้งแรกที่ใช้ชีวิตอยู่ในวัดจริงๆไม่มีไฟฟ้าอยู่ร้านโล่งๆเขารับฟังเหตุผลที่ให้เขาบวชเพราะหากเลยไปจากนี้แล้วคงไม่มีโอกาสจะต้องติดภาระการเตรียมตัวเข้าม.1เข้าไปแล้วก็ต้องใช้เวลาปรับตัวม.2นี่ว่างส่วนม.3เนี่ยไม่รู้ว่าจะต่อม.4ที่ไหนและยังจะต้องกวดวิชาเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยเราเป็นเด็กต่างจังหวัดสู้กับเขาลำบากต้องใช้เวลาเตรียมตัวมากกว่าเขาเดี๋ยวนี้ลูกชายของผมชอบอ่านหนังสือธรรมะและชอบสะสมพระเครื่องต่างๆจัดเก็บไว้ในตู้ส่วนตัวอย่างเป็นระเบียบ